राधाकृष्णवल्लभं ब्रह्मराकृति सौंदर्यसारसर्वस्वं वंदे नंदाद्विजं प्रपन्न पारिजाताय श्रीगोपालय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं दैवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं हंसीभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाजरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्तु वृन्दाय नमः श्री गुरु शरण गमनो नमः तब बोलो क्या सुना बोलो भाई कोई बात बोलो तो अभी आई है ये कलयुग विशेष होगा। स्कंद पुराण में लिखा है जितने कलयुग बीते उन कलयुगों से विशेष पाप करने वाले कलयुग महान भयंकर ये कलयुग होगा 28वां ऐसा भी सुनाया। मन भाई स्कंद पुराण कहीं भटकते हमने तो मंगाओ पूरा देखा तो संक्षिप्त है ये स्कंद पुराण 21,000 श्लोक है 18,000 भागवत इतना बड़ा है तो संक्षेप किया था शेर जी ने तो उसमें वो प्रकरण देखा है कद्दू में और क्या क्या है तो स्कंद पुराण किसी के पास हो बासठी का अथवा मूल मूल भी तो देखे बहुत विचित्र बात है। विक्रमादित्य का नाम लिखा है विक्रमादित्य होंगे चाणक्य ब्राह्मण हो गए नाम लिखा उसने बड़े राजा होंगे बड़े मिलेच होंगे बड़ा अत्याचार करेंगे संभालेंगे गोविंद गोपाल की जय हो बोलो अपने तो भगवान में लगो भाई जो भयंकर कर्जु होता है क्योंकि भगवान नाम का और भक्ति का बहुत विशेष प्रभाव होता है थोड़े से काम चल जाता है। उस समय में भक्ति भी बहुत कीमती होती है भगवान नाम बड़ा कीमती होता है विशेष दर्श कलयुग केवल नाम आ जा रहा सुमर सुमर बहुत पा रहा नहीं कली कर्मन भक्ति नहीं कली कर्मन भक्ति न विवेको नहीं करी कर मन भगत विवेको राम नाम अवलंबन एक विशेष चौ दुग चौ सूर्य नाम प्रभाव कली विशेष नहीं अनुभव जो कह रहे हैं कदुग विशेष होगा बात तो कलयुग में पाप विशेष भयंकर बहुत होगा। देखो नहीं गर्भ बात हो रहा है कर रहा है महान अत्याचार कर रहे हैं पाप कर रहे हैं अन्याय कर रहे हैं बहुत ज्यादा भयंकर है। स्त्रियां पुरुषों से गर्भपात करवाती है निर्लज्जा लिखी लेकिन अभी बहुत निर्लज्जता लज्जा खत्म हो जाएगी निर्लज निर्लज हो जाएगी तो इस समय में बड़ी सावधानी से धर्म का पालन करो धर्म के पालन का महत्व भी बहुत विशेष हो गए भगवान नाम का महत्व विशेष है धर्म के पालन विशेष साधन की सिद्धि बहुत जल्दी होगी इसमें जितना भयंकर का युग हो उतना ही भजन सच्चे हृदय से साधकों की सिद्धि बहुत जल्दी होगी इतने हमें मालूम होता है थोड़ी करने से भगवान अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो भगवत भजन का अनुभव बहुत थोड़ा आदमी को होता है। आज सत्संग करने से भजन करने से विशेष अनुभव होता है कि संसार में जितनी दुराचार है दुर्गुण है वे कम होते हैं अनुभव होता साफ थोड़ा सत्संग करने से वृत्तियां बदलती है नहीं सत्संग करने सत्संग करने में बड़ा अंतर मालूम देता है ऐसे पहले जल्दी अंतर में नहीं मालूम देता था, भजन करते करते करते करते मालूम नहीं देता, अब बहुत जल्दी मालूम देता है, फर्क मालूम था। हमारे तो ये मालूम होती है आदमी शरीर तत्परता से लगे तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाए, बहुत जल्दी इस जीवन में। ऐसी बात बहुत बढ़िया जो गई बात कर जो उस समय जो आना नहीं जो कर न कर विश्वास गाय राम गुण कर मेरे भवदर बिना ही प्रयास बिना प्रयास भगवान गुण गाने से भगवान का नाम लेने से भगवत रामायण की गीता पढ़ने से या पाठ करने से बहुत जल्दी था। क्योंकि जो चीज थोड़ी होती है ना वो महंगी बहुत होती है, कुछ दाम बहुत बढ़ता है। तो आज धर्म का पालन, सत्यता का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वेश अपने धर्म का पालन बहुत कम रह गया। जो पालन करेंगे वो बहुत विशेष लाभ लेंगे, अभी विशेष कीमत है उसकी। विश्वास से सब भाई बहनों को अपने धर्म पर दृढ़ रहना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए उत्साह से। दम बढ़ता बहुत विशेष। देखो भगवान नाम है वो तो मिलता है कलयुग में, सतयुग मिलता है उतना ही समय में, राम राम राम राम राम, जितना सतयुग में समय लगता है उतना ही आज समय लगता है। और दाम उठता है इस कलयुग की, मिलता है सतयुग के बाजार से और बिकता है कलयुग के बाजार से, कितना नफा है, बहुत ज्यादा। सत्यता का पालन किया जाए, सत्य पालन करे, स्त्री अपने धर्म का पालन करे, पुरुष अपने धर्म का पालन करे, ब्राह्मण अपने क्षत्रिय अपने वैश्य अपने शूद्र अपने धर्म का पालन करे, साधु है सन्यासी है अपने धर्म पालन, ब्रह्मचारी गृहस्थ अपने धर्म का पालन करे तो बहुत विशेष लाभ होगा। थोड़े धर्म पालन करने में भी बहुत विशेषता मालूम देगी, बहुत जल्दी उन्नति होगी। तो सत्संग करने वाला बोले तो बहुत सावधानी की बात है, विशेष होना चाहिए। सत्संग में रहना है एक और सत्संग दूर जाना है, दोनों में बड़ा अंतर प्रत्यक्ष मालूम जाता है। हमारे भाई पूर्व भाई थे अमृत राम जी, वो कलकत्ते में रह कई दिन वर्ष गए फिर मारवाड़ में, तो कहते हैं कि जैसे वो ठंडी जगह से मान भयंकर लू बाजार गर्मी पड़े जैसे उसमें वो जू आए मालूम दिया। सत्संग बाहर जगह लोगों में तो पता है, अपने तो सीधी सारी बात हो रही है, रोज जावे तो पता नहीं, बहुत ज्यादा भयंकर होगा, हमेशा नाश कर रहे हैं खेत का, विनाश कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, श्रुति विरोध दर तो सब नगदारी, बड़ा धर्म नहीं आश्रम सारी, ऐसा है, बड़ा भयंकर कथा है, सत्संग है, भजन जप है, रामायण गीता का पाठ है, नाम जप है, कीर्तन है, इसका बहुत विशेष महत्व है। कली विशेष नहीं, ये बात लगना चाहिए सच्चे हृदय से, देखती बात प्रत्येक मालूम देती। आप लोग संसार में जाते हो देखते हो तो उनको मिलान किया जाए तो मालूम पड़ेगा आपको, आपको पता लगेगा ठीक है। हम नेपाल में गए थे तो प्रत्यक्ष मालूम थे, मैं कलयुग में कोई त्रिता में आ गए, द्वापर में आ गए, चल गया, बहुत फर्क। अब तो फिर बहुत ज्यादा हो गया, और ये कांग्रेस होगी क्या होगी खराब होगी, अलबत्त कुछ थी विशेष मालूम देता। हम ब्राह्मण भी पूछते तो कहते महाराज हम दूसरा पूछते हैं उनको क्या जवाब दें इसलिए पूछते हैं, बड़ी नम्रता से श्रद्धा से पूछते थे, बहुत उत्साह से, तो फर्क मालूम देता है। ऐसे सत्संग के रूप में दूसरी दूसरी जगह तो उसे पता में पता रहता है, समुदाय में जाओ तो अपने को मौका बड़ा बढ़िया मिला है, बड़ा अच्छा मिला है। भगवान के नाम का जप करो रात और दिन, उपकार करो, दूसरों की सेवा करो, बड़े बूढ़ों बूढ़े माइताओं की सेवा करो, अभाव ग्रहतों की सेवा करो, अंगहीनों की सेवा करो, बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छा पालन करो, घर में अपने प्रेम का बर्ताव करो, सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। भावना ये कर सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सबके महात्मा हो जाए, सबके सुखी हो जाए, कोई दुखी ना रहे, ऐसा भाव करके सबकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ। तन कर मन कर वचन कर दे तन का वो दुख, तुलसी पातक दर्द है देख तुष प्रमुख। दुख मात्र न देने से इतनी बड़े विशेषता आ जाती, सुख और आराम पहुंचा तो बहुत ज्यादा मौका है। कभी सदाचार की बड़ी भाई आवश्यक है, सदाचार लुप्त हो रहा है, सदाचार हो रहा है। शुद्धि पवित्रता निर्मलता खान पान में शुद्धि बहुत कम रह गई, प्राय भ्रष्ट हो रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश चारू वर्ण, चारू वर्ण चारू आश्रम, हमारे पर तो देखने में मिलता बहुत थोड़ा, कहीं मिलता नहीं। संन्यास आश्रम है, साधु आश्रम, उसमें भी विशेष नहीं, ब्राह्मणों में भी बहुत विशेषता नहीं, सब में ऐसी सब में ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद स्त्रिया पुरुष। धर्म के पालन करने वाले बहुत थोड़े रह गए, तो अभी लाभ बहुत होगा। ये दुर्लभ चीज है, अपने बटो लोगों को जची है कि ये पाप करने से ठीक होता है। बुद्धि भ्रष्ट होगी, बुद्धि गायों को घर से निकाल दिया। नागौर पट्टी में कितने बढ़िया बैल होते हैं, हजारों रुपए जगह बटे उन गायों को घर से, अरे घर में ठीक है घास है सब कुछ, अभी जमाना है, अकाल पड़ जाए में क्या करे। जहाँ दो तीन दिन में फसल होती है वहाँ भी गए हुए, वो आए थे आज, वो कहते थे गायों को यहाँ भेज दे, आपको 100 गायों भेज दे। उन्होंने सुना है बोले स्वामी जी गया रहते हैं, पान भेज मारे गाय भेज दे आप, अरे गायों अगर ही वो मुश्किल है, घास मिलता नहीं है, अब गायों को निकालना चाहते कैसे निकल जाए। वहाँ 10-15 हजार 20 हजार एक गाय बताए टुकड़े टुकड़े कर छोड़ दिया। कलयुग की विशेष महिमा है, सदा सावधान रहो, भगवान को याद रखो, उपकार करो, सेवा करो, सुख पूछो। दो ही बात है, सेवा करनी भजन याद भगवान हो, संसार में सुख पहुंचाना है भगवान को याद करना अपनी शक्ति के अनुसार, बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत विशेष लाभ है धर्म के पालन करने का। दंपति नंच कलकदम आया, कर्जू है पद्म पुराण आया है कि वहां स्त्री पुरुष लड़ाई होगी आपस में, जो कि दोनों मिलकर एक शरीर है उसमें आप लड़ाई होगी। स्त्रियों की यूनियन बनी है, कोई स्त्री की ताड़ना करे तो सब सब लवन सब सुबह। मैंने कहा भाई पति को नमस्कार करके, पति को क्यों करे, वो पति क्यों नहीं करना नमस्कार करे, क्यों क्या अधिकार है नमस्कार करने बात जचती ना, ऐसी बात है। बढ़िया घी है नहीं गाय का सुगंध दिया हुआ है, बस है लड़की बस है बात सुनी, मैं कानून सुनी दूध है जो खाटी खड़ा खास दूध है, ऐसा नहीं है पानी मिलाएगा ये दूध अच्छा, ये बढ़िया ऐसी हमने देखी बात है। शुद्ध चीज वो अच्छे आदमी भी वो शायद छूट कपट करे बेईमानी करे, बड़ा चलता पुरता है बहुत बढ़िया आदमी है बहुत अच्छा, झूठ का पाठ बेईमानी ठगी धूमेबाजी पाप कर सुबह याद नहीं, ये बात हो रही है। करे धर्म छूटे कर्म, करे पाप जो खावे धाप, निंदाश काले विपरीत हो गई, बड़े भयंकर तो भाई बहन सही अभी खूब भगवान का जैसे भजन करे और उपकार करे, हरे को सुख पहुंचावे, भावना सर्वे भगवान दुष्ना सर्वे संतो भया बना हुआ सर्वे भद्राणी पर सिंधु माँ कष्ट दुख भाग सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सब सुखी हो जाए, कोई दुखी न रहे, सब धर्मात्मा बने, सब आनंद रहे, ऐसा भावना करो, बहुत लाभ की बात है। और जहाँ जहाँ अपना चले तन मन वचन से तो सेवा करो, सुख पहुंचो। कोई दुख पहुंचावे, कष्ट दे तो नाराज मत हो, कोई बात नहीं, हमारा पाप काटने के लिए आया है, हमारे को शुद्ध बनाते हैं। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, ऐसे दुख देने वाला है वो पापों को नाश करने वाला है, शुद्ध करने वाला है। आचरण अपना शुद्ध रहे, निम निर्मल भाव अपना शुद्ध रहे, आचरण अपना शुद्ध रहे, निर्मल रहे, तो कितनी आनंद की बात है। ऐसे सदगुरु सदाचार है, भगवान की भक्ति है, भक्ति अपार सफल ज्यादा होती है। सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति की जाए, पुकारा जाए भगवान को, तो विशेष लाभ होता है। कभी विशेष नहीं आनो को, ऐसे जमाने में सत्संग होता है, जब ऋषि पुस्तक प्रकाशित होती है, ये कोई विशेष बात है, शास्त्र साहित्य मिलता है। कठिन समय भगवान की बहुत विशेष कृपा है। इधर रुचि है, किंचित मात्र की रुचि है तो प्रत्यक्ष मालूम होता है, प्रत्यक्ष। मैं तो बातें सुनता हूँ ना, उनसे बात हो तो बहुत बहुत विशेष लाभ होगा। मनुष्य पूछते पहले से तो बहुत फर्क है, जो पूछे महाराज ठीक है, उन्नति नहीं हो रही है, बढ़िया नहीं हो रहा है, वो पहले से तो बहुत ठीक है। सत्संग अनुभव करे इस बात का, पहले क्या भाव थे, अब सत्संग में क्या भाव है। तो इतना पहले जमाने में इतना जल्दी फर्क नहीं पड़ता था, अब जल्दी फर्क पड़ता है, समय गिरा हुआ है ना, गिरने समय में ये चीज महंगी है, जो बड़ी सस्ती मिलती है। धर्म का पालन बहुत कम रह गया, उल्टा उल्टा चल रहे हैं। जनकल्दु महाराजा अपने लीला जो दिखाई है, धर्म गया पाताल सुखी है, मन बेधर्मी छाई है। स्त्रियों का पुरुषों का जो सुना है महाराज राम राम राम राम, कोई बाई आई बढ़िया मौका है भजन करने का, धर्म पालन करने का बहुत सुंदर मौका है, बहुत जल्दी सिद्धि होती है। उत्साह रहो मन में, हिम्मत बता रहो, धीरे धर्म मित्र उनारी आफत काल पर की चारी, अभी धीरे धर्म की जब परीक्षा होती है, अभी अच्छा काम करो, धैर्य पूर्वक उत्साह पूर्वक बस मजबूती से, हार मत स्वीकार करो, भगवान का भजन करते हुए, अच्छा आचरण करते हुए। लोग साथी नहीं है तो कोई परवाह नहीं, अपने करो। कभी सदयुग त्रेपन ना आए, द्वापर है कशु हो, वृंद हो, कलयुग में वृंद के वृंद होंगे, सदयुग त्रेपन द्वापर कशु कैसे हुआ, वृंद बहु हो कलयुग में, पापी दृष्ट कलयुग में समुद्र के समुद्र, समुदाय के समुदाय होंगे। जिसमें कलयुग तो अभी आरंभ हुआ है, थोड़ा अभी कलयुग खुद आया नहीं है, कलयुग की संधि आई है, द्वापर कलयुग की संधि चल रही है, संधि बहुत बदलवा। पाप को अच्छा समझते हैं, गर्भपात को बढ़िया समझते हैं, ये परिवार नियोजन, ये परिवार कल्याण है, कल्याण और निगरण के बेहूद आदमी अकल की नहीं, बेकल है। जो स्त्रियों गर्भपात नहीं करती, प्रयोजन करे वो बेकल से नहीं, बेकल है, समझ नहीं, मूर्ख। ये बदल हो रही, अभी समाज में जीना मुश्किल हो गया, गर्भपात नहीं करे, परिवार नियोजन नहीं करे, तो समाज में बड़ी कठिनता हो रही चलने में, सब उसको तंग कर देते, पर निर्णय कर देते तुम बैठे ठीक ठीक उतार गया। उल्टी बात, अधर्मम धर्मित मनी थे तमसावृता सर्वार्थान विपरीता बुद्धि सपार्थ तामसी, ऐसी तामसी बुद्धि हो गई, भूत का भूत बिगाड़ो, स्वभूत भूत बिगाड़ो। अब वो एक बीमारी चली जैसे कुछ बना के बस वो सब खान पान सब ये करो उन्नति है ये क्षमता है बड़े जोर से करते हैं। अब एक बीमारी हो जाए कागजों पर लिख रहे सपना नहीं वो बंद कर दिया तो लिखते थे स्वसूत उठाओ अब लिखना बंद कर दिया। ऋषि ने लिखा है बड़े लाभ की बात लिखी बड़े ऊन की बात है। आशा तिरसुति हम गए थे तो सत्संग होती थी उन्होंने कहा कि देखो ये सब तिरस्कार करते हैं। एक भाई बोला कि आपके सत्संग है ना ये बहुत तिरस्कार करते हैं अपमान करते हैं मित्रों का तिरस्कार करते हैं समारोह को तिरस्कार मेघवान को तिरस्कार करते हैं अपमान करते हैं बहुत खराब काम करते हैं। मैं भी बात ठीक तिरस्कार नहीं करना चाहिए अपमान नहीं करना चाहिए बात थोड़ा ठीक है अपमान क्यों करें तिरस्कार क्यों करें तो एक तो मैत्र का तिरस्कार करें कि एक ऋषि मुनि का तिरस्कार करें दोनों बोले कौन बढ़िया ऋषि मुनि ने खराब किया उसने खराब किया संसार को बिगाड़ दिया एक मैत्र का तिरस्कार करे एक ऋषि मुनि का तिरस्कार करे तिरस्कार करना बढ़िया चीज नहीं घटिया है दोनों में खो दीजिए ये बहुत खराब काम किया। अच्छे अच्छे साधु मंडलेश्वर वे तो कहते हैं ये भूल करी ऋषिया ने स्वस्थ बनाया बहुत भूल गई बड़ी गलती करी धर्म के बाद बड़ी गलती करी पढ़े लिखे हमारे परिचित देखो कैसी बात है मंडलेश्वर है अच्छे उपदेष्टा है ऋषि मैंने ठीक नहीं किया ऐसी बातें भाई तो राम जी ने राज लोग हरे को हरि नाम भगवान का नाम है भगवान का नाम सेवा करो अपने तो दुख दे कष्ट दे तो उनकी सेवा करो उनको सुख पहुंचाओ सत्संग अच्छी नहीं लगती उनको पूछे दोष क्या है तो हरेक बता नहीं सकता दोष अच्छी नहीं लगती बुरी लगती सत्संग में जाए तो जाना वाला बुरा लगे तो अब सुनाओ महाराज भगवान नाम कीर्तन सुनाओ अपने कीर्तन की बड़ी कलो कैसे कीर्तनाथ करो तब धरी कीर्तनाथ कलयुग ने कीर्तन का बड़ा महत्व है भगवान नाम कीर्तन से बहुत महिमा मन लगाकर सर्व से अकेला कीर्तन का जैसे समुदाय कीर्तन एक एक सौ है तो हजार है तो हजार गुना एक एक पुण्य होता है ऐसा मिलकर के प्रेम से राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2054 16 दिसंबर 1997 को दोपहर 3:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम।